www.szczepionka.pl, kontaktując się z wybranym punktem szczepień. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 5 czerwca, minęła 15. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Już prawie 22 miliony wykonanych w Polsce szczepień. Prawdziwe skarby dla historii i kultury, unikatowe nagrania Polskiego Radia na liście krajowej programu UNESCO. Bardzo pracowity weekend dla strażaków, kilka tysięcy interwencji w całym kraju. Liczba szczepień wykonanych w Polsce powoli zbliża się do 22 milionów. W pełni zaszczepionych jest ponad 8 milionów Polaków. W dzisiejszej dostawie do Polski trafiło ponad 250 tysięcy szczepionek firmy Moderna. Wszystkie od poniedziałku od razu będą przekazywane do punktów szczepień, mówi prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski. To jest dla nas standardowe działanie. Pfizer, który w poniedziałek dotrze, będzie w dystrybucji już we wtorek i każda najbliższa dostawa jest przekazywana bezpośrednio przez hurtownie farmaceutyczne do punktów szczepień, żeby jak najszybciej realizować szczepienia Polaków na ostatniej prostej. W przyszłym tygodniu do Polski dotrze ponad milion szczepionek firmy Pfizer i ponad 100 tysięcy firmy Johnson & Johnson. Od poniedziałku ten pierwszy preparat będzie mógł być podawany dzieciom od 12 roku życia. Ich wartość jest nie do przecenienia, dlatego trafiły na listę krajową programu UNESCO. Chodzi o niemal 100 oryginalnych płyt gramofonowych z nagraniami Polskiego Radia z września 1939 roku. Dyrektor Archiwum Polskiego Radia Elżbieta Berus-Tomaszewska podkreśla, że przemówienia nagrane na tych płytach są unikatowe. Na przykład przemówienia Starzyńskiego były znane, natomiast sposób ich wygłaszania i zaangażowanie mówcy to dopiero słychać właśnie na tych płytach. Poza tym są takie przemówienia, których nigdy dotąd historycy nie znali. I tutaj mam na myśli przemówienie ministra spraw zagranicznych Becka. Zupełnie nieznane przemówienie ministra właśnie w pierwszych dniach wojny. Więc ta wartość historyczna jest ogromna. Po raz pierwszy w historii na listę krajową programu UNESCO trafiły materiały dźwiękowe. 10 czerwca w Belwederze Polskie Radio zostanie oficjalnie uhonorowane certyfikatem UNESCO. Ponad 4 tysiące interwencji strażaków od początku długiego weekendu. 1/4 zgłoszeń dotyczyła pożarów, zginęło 9 osób. Krzysztof Batorski, rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, mówi, że noce są jeszcze chłodne i wiele osób dogrzewa się nie zawsze sprawnymi urządzeniami. Tutaj szczególna uwaga i troska o to, aby te urządzenia były eksploatowane zgodnie z przeznaczeniem, a na pewno nie naprawiamy ich we własnym zakresie. Oczywiście troska o instalacje, ale również o to, jak obchodzimy się z otwartym ogniem. Rzecznik ostrzega też przed nieostrożnym spędzaniem wypoczynku nad wodą. Dużo osób wędkuje, dużo osób przebywa nad wodą i temperatura w ciągu dnia jest dość wysoka, natomiast woda jeszcze nie jest nagrzana. Uważajmy z kąpielami i przestrzegam kąpiele tylko w miejscach wyznaczonych na kąpieliskach. Od 1 kwietnia utonęło w Polsce 65 osób. Tylko wczoraj życie pod wodą straciły 4 osoby. Trwa długi czerwcowy weekend. Tysiące turystów spędzają ten czas pod Tatrami. Tłumy w hotelach, na deptakach i na szlakach. I kiedy na Krupówkach turystów ogrzewa słońce, wysoko w górach przydadzą się raki i czekan. Paweł Pawlica. Po dwóch dniach słonecznej pogody w Tatry dotarły ochłodzenie i lekkie opady deszczu. To automatycznie przekłada się na frekwencję na szlakach. Ludzi jest sporo, ale znacznie mniej niż wczoraj, gdy od rana przed wejściami na najpopularniejsze szlaki ustawiały się długie kolejki. Piękne góry, no cóż więcej. Ludzie widać żyją, oddychają. Tylko wczoraj TOPR interweniował kilkanaście razy. Do najpoważniejszego wypadku doszło na Rysach, gdzie dwóch turystów obsunęło się na śniegu. Śmigłowcem zostali przetransportowani do szpitala. W wyższych partiach Tatr nadal panują zimowe warunki, podkreśla Jan Krzysztof, naczelnik TOPR. Jeżeli nie mamy odpowiedniego wyposażenia zimowego, dobre buty, raki, czekan i sprzęt taki lawinowy ABC też byłby wskazany, no to nie możemy się wybierać zbyt wysoko. Masowy powrót turystów pod Tatry oznacza spore problemy komunikacyjne. Miasto stanęło w korkach, dlatego policja apeluje o korzystanie z komunikacji zbiorowej. Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dużo słońca i bez deszczu na północnym zachodzie kraju, tam do 26 stopni. Na pozostałym obszarze popada i miejscami nawet zagrzmi, przewiduje synoptyk IMGW Mateusz Barczyk. Te burze najbardziej prawdopodobne na Podlasiu, Warmii, Mazurach oraz tuż południowej granicy, od linii tutaj Sudetów aż po Bieszczadę i na Przedgórzach, czyli te południowe części województw od Dolnego Śląska po Podkarpackie. 19 stopni na wybrzeżu, 20 na wschodzie i południu kraju. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Co dzieje się z danymi zbieranymi w Narodowym Spisie Powszechnym? PESEL czy nazwisko są potrzebne, żeby było wiadomo, kto już się spisał, a kto jeszcze nie. Przekazane dane stają się anonimowe i nie można ich powiązać z konkretną osobą. Dane są bezpieczne. Chroni je tajemnica statystyczna. Dowiedz się więcej na spis.gov.pl. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja Polskiego Radia. Znamy już 10 kandydatów do tytułu Nieprzeciętny 2021 w plebiscycie radiowej czwórki. Teraz czekamy na Państwa głosy. Zapraszamy na stronę czwórka.polskieradio.pl. Tam poznają Państwo naszych nieprzeciętnych. Głosować można do 13 czerwca. Dla głosujących mamy nagrody. Cyfrowe radioodbiorniki z systemem DAB+. Plebiscyt Nieprzeciętni 2021. Więcej informacji na czwórka.polskieradio.pl. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Marian, a jakbyś skomentował te super multirabaty w Media Expert? To tak. Proszę Państwa, na multirabatach w Media Expert kupuję 5 sprzętów promocji i piąty mam za złotówkę! Zresztą sprawdźcie sami w sklepach i na mediaexpert.pl. Wow, Marian, to telewizor weź za złotówkę. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry dzień dobry Państwu. Dobry wieczór, bo się zrobiło ciemno. Jest godzina 15:06. Ulala! Francuski łącznik. No tak, to właściwa pora, żeby na antenie trójki padło powitalny bonjour. I oby ten dzień nie był taki burzowy, jak zapowiadają, tylko aby był sobotni, letni, ciepły i pewnie dla wielu jest to jeszcze taki długo weekendowy dzień, wolny od zajęć, luźny, bez kręcenia się na tempo, pod dyktando wciąż za krótkiej doby. No to taka karuzela życia. I właśnie dla relaksu ja zapraszam na inną karuzelę z piosenkami. I wprawiamy ją dzisiaj w ruch ja, Monika Małkowska oraz Ola Kaczkowska, która wydaje program, tudzież Katarzyna First-Wojtkowska, która czuwa nad pokrętłami, będzie też nami kręcić. No i jeszcze standardowo mój adres mailowy. Państwo piszą z opóźnieniem, ja czasami z poślizgiem odpowiadam, ale komunikacja jest, więc przypominam adres monika.malkowska@polskieradio.pl. No i czas przejść do meritum, czyli do trzonu dzisiejszego spotkania. Dwa dni temu w Boże Ciało leitmotivem było szczęście i teraz niejako kontynuacja tego wątku. A są ludzie, o których mówimy zakręceni. Trochę oderwani od rzeczywistości, a nie zawsze kojarzący, co dzieje się dookoła. No pewnie zakochani. A to prawda, pozytywne uczucie wyzwala endorfiny, czyli naturalny, organiczny narkotyk, który sprawia, że zwykłe potrzeby fizjologiczne schodzą na dalszy plan. A najważniejsze jest, by kręciło się w głowie i tego wirowania, oderwania się od przyziemności ludzie chcieli od zawsze. A znajdowali różne sposoby, by wprawić się w taki stan upojenia. C'est un tonton, un brisseur au rêve, c'est un tonton du cinéma muet, c'est un tonton, un Bruxelles chantait, c'est un tonton, un Bruxelles bruxellait, place de Brouquet, on voyait des vitrines, avec des hommes, des femmes en cuir topline, place de Brouquet, on voyait l'omnibus, avec des femmes, des messieurs en gibus et... Sur l'impériale, le cœur dans les étoiles, y'avait mon grand-père, y'avait ma grand-mère, il est était militaire, elle était fonctionnaire, il pensait pas, elle pensait rien, et on voudrait que je sois malin. Ah, cette toton, Bruxelles rêve, cette toton du cinéma muet, cette toton, Bruxelles chantait, cette toton, Bruxelles bruxellait, sur les pavés de la place Sainte-Catherine, dansaient les hommes, les femmes en crinoline, sur les pavés dansaient les omnibus, avec des femmes, des messieurs en gibus, et sur l'impériale, le cœur dans les étoiles, y avait mon grand-père, y avait ma grand-mère, il a fait suis faire, elle avait laissé faire, il avait donc fait tous les deux, et on voudrait que je sois sérieux. Ah, certes pourtant, Bruxelles rêve. C'était au temps du cinéma muet, c'était au temps où Bruxelles chantait, c'était au temps où Bruxelles bruxellait, sous les lampions de la place Sainte-Justine, dansaient les hommes, les femmes en crinoline, sous les lampions dansaient les omnibus, avec des femmes, des messieurs en gibus, et sur l'impériale, le cœur dans les étoiles. Il avait ma grand-mère, il attendait la guerre, elle attendait mon père, ils étaient gays comme le canal, et on voudrait que j'aie le moral. Ah, c'était au temps où Bruxelles rêvait, c'était au temps du cinéma muet, c'était au temps où Bruxelles chantait, c'était au temps où Bruxelles. No i zatrzymała się karuzela, którą wprawił w ruch Jacques Brel. Przywołał czasy swojego dziadka i babci, niemego kina, omnibusów, krynolin. To był początek XX wieku, jeszcze przed I wojną światową, choć już coś wisiało w powietrzu, ale eleganckie towarzystwo w Brukseli, rzecz jasna, udawało się jeszcze ciągle na place, gdzie stały karuzele i kręcili się w rytm muzyczki, którą przed chwilą Państwo słyszeli, ale gdy karuzela stawała, zatrzymywała się, a wciąż jeszcze w pamięci mieliśmy muzykę, która tak jakby wierciła się, obracała, wirowała, jak ta melodia. Thank you. brzmią, właśnie Rondo a la Turka. Powszechnie znamy ten utwór jako marsz turecki, trzecia część 11 sonaty fortepianowej Amadeusza Mozarta, Wolfganga. Oczywiście powstała ta sonata około 1783 roku. No i chyba każdy, nawet jeśli słyszy to Rondo po raz pierwszy, choć nie wierzę, żeby znalazł się jakiś słuchacz Trójki, który nie zna marsza tureckiego, ale każdy odnosi wrażenie, że kompozytora coś zakręciło, prawda? Że on się powtarza, po prostu jakby wpadł w wir pewnej melodii, która go kręci, wierci i nie może się od niej uwolnić. No nie bez powodu ten typ utworów nosi nazwę ronda, bo kręcimy się dookoła tematu, no tak jak na karuzeli. I właśnie podobnie jest w zupełnie innym utworze z innej epoki, Fleetwood Mac, blues, który też się obraca, 1968 tym razem rok. No i to wcale nie jest taki radosny nastrój, bo kobieta może być słodka i ukoić ból po innej, tej złej, tej diablicy, ale trzeba ją trzymać mocno za ręce, żeby nie odeszła sobie, bo ta miłość jest jak karuzela niestety. I jak coś tak się szybko obraca, to może się rozkręcić i wypaść ze swojego toru. Więc merry-go-round, po angielsku karuzela, po francusku to manège. No i dzisiaj będziemy się kręcić właśnie wokół różnych karuzel. No to teraz Fleetwood Mac. I didn't even know your name. Yes, when I first met you, baby, I didn't even know your name. Yeah, I was feeling so low on the ground that luck and evil women I was to blame. I never realized just how sweet and kind one woman can be. Yes, I never realized, people, just how sweet and kind one woman can be. Yes, but when I looked into your eyes, yeah, I knew true love had come to me. A, to była bardzo powolna karuzela. A, teraz będzie diabelstwo. Teraz ruszymy z kopyta. To będzie Edith Piaf, która miała manège à toi, czyli miała karuzelę do kogoś. Ona, to oczywiście idiom francuski, po prostu mieć do kogoś feblik, miłość, być w kimś zakochanym i to bardzo mocno, że aż się kręci w głowie. A Edith Piaf była nieustająco w kimś zakochana. You make my head go whirling, you are my carousel. Around and round I'm twirling, oh what a dizzy spell, you are my carousel. Tu me fais tourner la tête,

przyjemnie, gdy świat kręci się koło, świat cały, ty i ja. Jak przyjemnie, przecie jeszcze przed sobą te niedziele tyle ma. Och, nie tylko na Bielanach były karuzele. Właściwie każdy poważniejszy jarmark nie mógł się obyć bez tego ruchomego rekwizytu, ale karuzela to przecież także metafora życia, naszych jednostajnych obrotów wokół własnej osi. Najpierw powoli ruszamy, potem zaczynamy się coraz szybciej, szybciej kręcić, aż w końcu te koniki, wagoniki czy inne siedziska troszkę się zatrzymują. No i już trzeba wysiadać. No tak płyną nasze dni, a każdy z nich to jeszcze jeden obrót na karuzeli. A kto wie, czy jeszcze się spotkamy poprzez to nasze wirowanie? Kto myśli o tych samotnych ludziach, o przyjaciołach z dzieciństwa, o babci nucącej sobie piosenki, o tym szalonym facecie, który uważa, że Ziemia jest kwadratowa? No i kto myśli, że złe słowa nie ranią? Oczywiście, że tak. Trzeba być życzliwym, by zmieniać świat na lepsze. Tak śpiewa, proszę państwa, młoda, ale bardzo obiecująca włoska piosenkarka Eleonora Toscani. Gioro di Giostro. Chissà se qualcuno ci pensa mai, agli anziani che si sentono da soli, agli amici dell'infanzia, quelli buoni, a mamma che parla con i gatti, a nonna che canticchia le canzoni di una volta mentre lava i piatti. Chissà se qualcuno ci pensa mai, a chi vive in punta di piedi, a chi resiste da una vita e non lo vedi, a quel matto che gira per strada, che si inventa di vivere a Londra e dice che la terra in realtà è quadrata. È solo un giro di giostra questa vita, è il profumo che ti porta dritto a casa da bambina, sono le cose che non fai, tu eri un motivo scemo, il punto in cui finisce poi l'arcobaleno. Chissà se qualcuno ci pensa mai, a quell'amico che hai perso ormai quegli anni, a quella faccia che prenderesti a schiaffi, a quando ascolti una canzone triste per essere felice e perché ti capisce. Chissà se qualcuno ci pensa mai, a cosa si voleva diventare da grandi, agli insicuri che ti parlano degli altri, alla voce di mio padre, alla certezza che ti prende al volo anche se il mondo cade, al passato che bussa alla porta ma non sai che fare, e tu lascialo bussare. E sono un giro di giostra questa vita, è un profumo che ti porta dritto a casa da bambina, sono le cose che non sei per un motivo scemo, il punto in cui finisce poi l'arcobaleno, e tua mamma che già tardi ma ti aspetta alla finestra, e il sorriso di una donna che resiste a un'ingiustizia, e il racconto di un matto in un giorno di pioggia, dice è solo un giro di giostra. È solo un giro di giostra. Chissà se qualcuno ci pensa mai, al valore che hanno le parole, quelle brutte e soprattutto quelle buone, Mi gira per la testa un pensiero sciocco, pensa che assurdità. Pensa se bastasse essere gentili per cambiare il mondo. No, tak śpiewała Eleonora Toscani, Giro di Giostro. Ona sama jest sobie sterem, okrętem, YouTube'em. Na w tle tej YouTube'owej piosenki i filmiku obraca się karuzela, a na karuzeli kręci się chłopak przytulony do malowanego konika. No jak to na karuzelach zwykle. Ale proszę Państwa, ludzkość wymyśliła karuzele zastępcze do wykorzystania bez mechanizmu, który ukrywa się oczywiście w tym trzonie urządzenia. I zazwyczaj jest cudnie pomalowany na jaskrawe kolory. Ale w tym przypadku, który zaraz Państwo słyszą, nie ma koników, nie ma krzesełek, ani innych siedzisk. Wystarczy chłop i baba, a ewentualnie kapela. A jak nie, to też nie ma sprawy. Przyśpiewka jest, przytup, przyklęk, chołupiec. A jeden z najstarszych polskich tańców, oberek, jest zarazem najszybszy. Metrum na 3/8 albo 3/4, ale tempo, tempo, tempo. A zresztą nazwa obertas, ona czasami przybiera inną formę, na przykład swijak. Od zakręcania się to pojawiło się po raz pierwszy pod koniec XVII wieku. No i sama nazwa mówi oberek, że to od obrotów i to takich do upadłego. I to wcale nie jest przenośne, proszę Państwa. Zdarzało się oberkującym, rozgrzanym do czerwoności parą, padać z wyczerpania, a to na podłogę, a to na klepisko, nie wiem na czym tam tańczyli. Taki był nerw. A jak pięknie przerobiła oberka Grażyna Bacewicz, to zaraz usłyszymy oberek numer 1. No dobrze, dobrze, odpocznijmy trochę, ale tylko trochę, bo teraz posłuchamy pani, której korzenie, krew, narodowości tak się splątały, że musi śpiewać po angielsku. Alice Merton, lat 28, urodzona we Frankfurcie nad Menem, z ojca Irlandczyka, matki Niemki, dzieciństwo spędziła w Kanadzie, a potem ciągle zmieniała miejsca zamieszkania, a to Monachium, a to Kolonia, a to Anglia, a to Augsburg, a to Berlin. Myślała być może, że przeprowadzając się zmieni orbitę. No way, proszę pani, no way, swojej osi nie można zmienić ani w jakikolwiek sposób zmodyfikować. No ale trudno jej się dziwić, bo skoro jej się tak ciągle kręci w głowie Vertigo i Alice Merton. Feeling it, why can't I feel it though? pani Merton, serce wali, słyszeliśmy to dokładnie. Ona jeszcze nie jest gotowa, żeby się zakochać. Nie wie, gdzie się ewakuować. Podłoga jej się trzęsie, pod nogami rozjeżdża, dźwięk ogłusza. Nie może uciec i tylko jedno, co czuje, to vertigo, czyli zawroty głowy. Ostrzegam Państwa, nie obracać się za szybko, bo to może być groźne dla zdrowia. Kanadyjska grupa The Agonist ostro odczuła konsekwencje, bo poczuła się tak jak Alicja w Krainie Czarów. Coś tam wypiła, wpadłszy do króliczej nory, potem coś zakąsiła, no i tak jak z Alicją, zmieniły się jej proporcje. Posłuchajmy, jak oni to zagrali. Ostrzegałam Państwa, że to może się źle skończyć, jeśli Państwo będą chcieli wytrzymać rytm The Agonist in Vertigo. No, im się kręci w głowie, ale znowu będzie wirowanie, tylko że po osi własnej. I do osiągnięcia, właściwie dla osiągnięcia odmiennych stanów świadomości, tak robią derwisze, naśladując w tańcu ruchy ciał niebieskich, aby pobudzić duszę do wzmożonej miłości dla Boga. proszę Państwa, ja myślę, że nawet obserwatorom kręci się w głowie, no ale derwisze w ten sposób ze sfery profanum przenoszą się do sfery sakrum. Być może podobnie się dzieje w wierszu Mirona Białoszewskiego, oczywiście najlepiej znanego z wykonania muzycznego Ewy Demarczyk. Siadajcie, Madonny, Madonny, dobry sześciokonny, szczokonny. Konie wiszą popytami nad ziemią, one w brykach na postoju już krzemią. Każda bryka malowana w trzy ogniste barwy i trzy końskie maści, i trzy końskie maści od kubiku, od dębu, od marwi. Drgnęły Madonny i orszak dwukonny. Ruszył z kopytami gajok, nagle ze siedem krzywi lat, jak gdyby siodeł i gorejące cały bryk, kiedy to na łupowe, a w każdej bryce widzowi Madonna i Madonna. I w nieodmiennej pozie tkwi od dziecka odchylona. Białe konie pryka, czarne konie pryka, rude konie pryka, tak nie pika. A on w Leonarda smutny nimbo, taka paela, ochrona, ochrona, jak prosta, jeszcze gdy dzieda, a w każdej pryce widzowi Madonna. Szczepony, szczepony, konie wiszą pytami nad ziemią, one w brykach na postoju już drzemią. Każda bryka malowana w trzy ogniste barwy, trzy końskie maści, trzy końskie maści od zbitu, od dębu, od marchwi. Drgnęły Madonny i orszak stukony. Ruszył z kopyta, ruszył z kopyta, ruszył z kopyta, ruszył z kopyta, ruszył z kopyta. No jak Państwo zapewne zauważyli, dziś kręcimy się w zasadzie tak jak ruletka w kasynie. Gdzie się koło zatrzyma? Gdzie ruleta stanie? Uwaga! Rien ne va plus! No, tym razem zatrzymała się przy Alainie Bachin, francuskim piosenkarzu, aktorze, autorze słów. Matka francuska, ojciec nigdy niepoznany Algierczyk, artysta kultowy, zdobywca wielu platynowych płyt, zmarł 12 lat temu w wieku 61 lat na raka płuc, no ale niemal do końca koncertował. Teraz posłuchamy jego utworu jeszcze właśnie z tych ostatnich lat, kiedy troszkę głos mu zawodził, ale śpiewał znakomicie utwór Vertige d'amour, czyli zawrót głowy miłosny, no właśnie, zawrót z miłości. Jego obroty są już poprzerywane, bo prąd nie może płynąć. Zamarznięte serce pozostaje głuche na wołania sprzedawców lodów i ma miłosny zawrót głowy. J'ai dû rêver pour toi. Ça me prend des jours fériés quand Gisèle clappe dehors. J'aurais pas dû ouvrir à la roquine carmélique. La mère sup m'a vu venir. Dieu avait mis un culte. Y'a dû y avoir des flûtes. De l'amour. Mais les circuits sont niqués, y'a un truc qui fait masse. Cours, on peut plus passer. Non mais t'as vu ce qui passe. Je veux le feuilleton à la place. Oh merci, je te l'amour. J'offre des suées à Saïdo. J'm'écris des cartes postales du front. Si ça continue, je vais me découper. Suivant les points qui j'avoue que rien ne chasse. Cœur transi reste sourd au cri du marchand en place. Non mais t'as vu ce qui passe, je le veuille de voir la place. Oh merde, je te l'amour. On légionnaire à ton contient. C'est bien d'être peint. Écoute, ça continue, je vais découper. Suivant les points qui viennent. Et sur la voie, j'ai dû rêver trop fort. Ça me prend des jours fériés quand j'y ai le clap dehors. J'ai crevé l'oreiller. No tak śpiewa Alain Bachet i to był Vertige d'amour, czyli zawrót głowy miłosny. A teraz powirujemy ostrzej, szybciej. Cora Imanam. To już zwalniamy to szalone tempo Cory Imanamu. To była karuzela marzeń, rzecz jasna. A teraz coś takiego, co może nas poruszy, bo Machine Gun Kelly, MGK, a właściwie Colson Baker, Teksańczyk, syn misjonarzy, namawia nas, żebyśmy się przebudzili. Summer day, Bobby and his girl would wake up every summer day. This boy and girl had nothing, they were runaways. So in love that now all they wanted was pain. And so it came. Never had a silver spoon present in the past. Now at last the spoon is present, and so the boy wed it. Told her bring him a slab of cotton swabbing the match, and told her one day to fly across the world and have a wedding. Like, baby, I have a plan. Come with me to this place. Baby, give me your hand. Now flip it, give me your vein. Baby, take off your belt. We'll use it as a restraint. She sees that it starts to melt. He reaches inside a case, fills the needle with food, flicks the needle with haste, brings the needle to her. She is her right in the face. The boy can tell that she's scared. He says, I love you, okay? The shot fit into her arm and says, how the fuck does that take? Baby, baby, baby, baby, baby, baby, go. Dress drops, her head drops, swigging out of a whiskey bottle. He just watched, but he was not Bobby. See, Bobby had joined the army, been gone for a couple months. Now she messing with everybody, everyone of the dealers. Everyone here's a squealing, trading pussy for product. She did anything for that feeling, but then she started that feeling. Early morning, she's kneeling in front of the toilet. Look at her belly, there's no concealing that she's expecting a child. This woman is living foul. She's only 20 years old and hardly can't even smile. Ultrasound shows a baby that's barely over a pound. Sold everything in a house, just trying to score an ounce. News of a baby's father was that he died in the war. Now that syringe is all that keeps her alive anymore. No mattress, so her and the child dying on the floor. It's the letters at the door reading, I'll be home tomorrow. Love, Bobby. Bobby, Bobby, Bobby, Bobby, go. No to już to Merry Go Round zatrzymuje się powoli. MGK też już ma dosyć tego powtarzania w kółko. Ale proszę Państwa, po tym szalonym tempie, wirowaniu, po tych wszystkich rytmach, które chyba troszeczkę sprawiły, że no, bije nam szybciej serce, zwolnijmy. A przyczyną tego zwolnienia będzie Tiziano Terziani, włoski artysta starszego już pokolenia. I jego utwór Un altro giro in giostro, czyli ostatni obrót na karuzeli, zakończy nasz program. A gra Ryuichi Sakamoto, słynny autor, słynny muzyk, który jest autorem muzyki do Ostatniego Cesarza, między innymi Małego Buddy. No, wielki artysta, więc myślę, że to będzie powolne i miłe zakończenie francuskiego łącznika, którego jak zwykle zagrałam ja, czyli Monika Małkowska, ale z bardzo walną pomocą Oli Kaczkowskiej i Kasi First-Wojtkowskiej. Autopromocja. W tym roku Dariusz Kozakiewicz, legenda polskiego rocka, obchodzi 70. urodziny i świętuje 50-lecie pracy artystycznej. W jego grze na gitarze wciąż słychać ten sam ogień i subtelność, co kiedyś na płytach Breakoutu, Testu, Perfektu czy Zbigniewa Namysłowskiego.